materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Wtorek, 27 sierpnia, na zegarach godzina 7, tu program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Robert Grzędowski, ale w studiu także Michał Przerwa. Czas na serwis. Sojusznicze samoloty wojskowe w powietrzu, Rosja znów ostrzeliwuje rakietami Ukrainę. Policja ściga byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała Kuczmierowskiego. Za dwa dni PKW będzie analizować sprawozdanie finansowe PiS. Nie jest jasne, czy zapadnie decyzja. Polskie i sojusznicze samoloty wojskowe w powietrzu ma to związek z rosyjskim ostrzałem rakietowym przeprowadzonym na Ukrainie. Samoloty operują w południowo-wschodnim obszarze kraju. Może tam występować podwyższony poziom hałasu. Dowództwo operacyjne zapewniło, że wszczęte zostały wszystkie niezbędne procedury, żeby zapewnić bezpieczeństwo polskiej przestrzeni powietrznej. NATO tymczasem potępiło Rosję za jej ataki na cywilów i infrastrukturę na Ukrainie, w wyniku których drony oraz pociski spadają również na terytorium państw sojuszu, w tym Polski. Rzeczniczka NATO przesłała Polskiemu Radiu komentarz w sprawie incydentu. Niezidentyfikowany obiekt przekroczył granicę wczoraj, kiedy trwał zmasowany atak rosyjskiego lotnictwa strategicznego na Ukrainie. Obiekt około 7 rano zniknął z radarów. Do sytuacji, w których fragmenty dronów oraz pocisków spadały na terytorium państw NATO, dochodziło już kilkakrotnie od czasu pełnoskalowej rosyjskiej napaści na Ukrainę, zwróciła uwagę kwatera główna. Choć nie ma informacji wskazujących na celowy atak Rosji na sojuszników, działania te są nieodpowiedzialne i potencjalnie niebezpieczne, podkreśliła rzeczniczka sojuszu. Przypomniała też, że w odpowiedzi na wojnę rozpętaną przez Rosję NATO znacznie zwiększyło swoją obecność na wschodniej flance, w tym w Polsce. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Policja opublikowała list gończy za byłym prezesem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michałem Kuczmierowskim. List wczoraj po południu wydała Prokuratura Krajowa po postanowieniu sądu o tymczasowym areszcie wobec byłego szefa agencji. Policjanci z Komendy Stołecznej poszukują 46-letniego Michała Kuczmierowskiego, syna Waldemara, zamieszkałego w Warszawie. Podaje policja w mediach społecznościowych. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak wyjaśnił, że wydanie listu było możliwe po otrzymaniu z sądu pisemnego postanowienia o tymczasowym areszcie. Prokurator wydał list gończy za tym podejrzanym. Tym samym Michał Kuczmierowski jest poszukiwany listem gończym. Zarzuty, które prokuratura chce postawić Michałowi Kuczmierowskiemu, mają związek ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Nieoficjalnie mówi się, że były prezes RARS może przebywać za granicą. Prokuratura nie wyklucza europejskiego nakazu aresztowania. Europejski nakaz aresztowania jeszcze nie został wydany. To jest osobna procedura, którą wszczyna prokurator, gdy uzna, że zachodzi podejrzenie, że podejrzany przebywa w jednym z krajów Unii Europejskiej. W piątek pełnomocnik Michała Kuczmierowskiego zapowiedział wniosek o list żelazny dla swojego klienta. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Rodziny strażaków, którzy zginęli w pożarze kamienicy na poznańskich Jeżycach, zostały objęte pomocą psychologiczną. Rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Jacek Dobrzyński powiedział, że resort rozważa też inne sposoby pomocy. Rodziny osób, które zginęły na miejscu tego zdarzenia, zostały zaopiekowane opieką psychologiczną. Psycholodzy przez cały czas są do dyspozycji rodzin tych osób. Oczywiście w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych też trwają prace, jak możemy tutaj jak najbardziej wesprzeć te rodziny i te przede wszystkim dzieci, które zostały osierocone. W nocy z soboty na niedzielę w budynku doszło do pożaru i wybuchu, w wyniku których zginęło dwóch strażaków, a kilkanaście osób zostało rannych. Strażacy, którzy zginęli, to 34 i 33-latek. Podczas akcji gaśniczej zostali uwięzieni w budynku. Więcej na ten temat na portalu polskieradio24.pl. Państwowa Komisja Wyborcza milczy przed czwartkowym posiedzeniem. Będzie ono poświęcone analizie sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości, a chodzi o ubiegłoroczną kampanię parlamentarną. Jak nieoficjalnie usłyszało Polskie Radio, nie jest jednak pewne, czy w czwartek członkowie komisji podejmą decyzję. W skrajnym przypadku PiS może stracić blisko 20 milionów złotych corocznej subwencji oraz 75% tak zwanego zwrotu za kampanię. Jeśli wykryte nieprawidłowości przekroczą kwotę 400 tysięcy złotych, to w zależności od ostatecznego bilansu nałożona zostanie kara. PiS mówi o naciskach na PKW. Biegły rewident wydał pozytywną opinię w sprawie rozliczenia kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. To się nie podoba rządzącym. To szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Zarzuty o polityczny aspekt rozliczeń od odrzuca koalicja. Chodzi o rozliczenie zgodne z prawem, a to niestety czasami zabiera sporo czasu i dokładnie to robimy w oparciu o niezależne instytucje, o Państwową Komisję Wyborczą. Mówił w radiowej jedynce wiceszef PO i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Główne wątpliwości wokół wydatków PiS dotyczą kwestii Funduszu Sprawiedliwości czy organizacji pikników wojskowych i 800+. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No dobrze, punktualnie o 7 nie zdradziłem całej prawdy, bo w studiu był też Darek Urbanowicz. Poczekał, doczekał się czas na sport. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozpoczął się wielki szlem w wielkim jabłku. Troje polskich tenisistów pożegnało się niestety z turniejami singlowymi już pierwszego dnia US Open. Debiutujący w głównej drabince Wielkiego Szlema Kaśnikowski stoczył piękny bój z faworytem Hiszpanem Pedro Martinezem. Pierwsza partia dla Polaka, w której zwyciężył 7-6, dwie następne łatwo wygrał Hiszpan do 1-2. Wówczas do gry wrócił nasz tenisista. Wyrównał losy meczu, a o końcowej wygranej w piątej partii decydował dopiero super tiebreak wygrany przez Hiszpana 10-6. The US Open. W pierwszej rundzie kompletnie zawiodła Magdalinet. Polka przegrała z najmłodszą w tym roku na US Open 16-letnią Amerykanką Iwą Jowicz 4-6-3-6. Plasuje się ona dopiero pod koniec czwartej setki rankingu WTA. Los Linet podzieliła Magdalena Fręch. Z Belgii Kominen walczyła ambitnie. W pierwszym secie objęła prowadzenie 2-0. W drugim ze stanu 0-4 wyrównała po 4, a potem miała szansę wyjść na prowadzenie 6-5. Ostatecznie Fręch przegrała 5-7, 5-7. W pierwszym dniu zmagania na US Open oglądało ponad 74,5 tysiąca widzów. To największa jednodniowa publiczność w historii wydarzenia. O czym zza oceanu informował Jan Pachlowski. Pierwszy pięciosetowy pojedynek Maxa Kaśnikowskiego trwał 4 godziny 20 minut. Choć debiut nieudany, druga runda była o włos. Max jednak dał się zapamiętać świetnie zagraniami i walecznością. Brawo. Korty tenisowe zamieniamy na krajowe boisko piłkarskie. Ostatni mecz szóstej kolejki Ekstraklasy zakończył się zwycięstwem Korony Kielce ze Stalą Mielec 2-1. Podsumowanie trenera gości Jacka Zielińskiego. Graliśmy cierpliwie, konsekwentnie, kruszyliśmy tą stal. W nagrodę mamy 3 punkty. Olbrzymi kamień spadł z serca tysiącom kibiców na trybunach. Myślę, nam też, bo do 80. którejś minuty po zdobyciu bramki nic nie wskazywało na to, że stal nas trafi, ale trafiła i chwała chłopakom za to, że bardzo fajnie zareagowali, bo ta akcja bramkowana 2-1 to nie była jakaś akcja szarpana, chaotyczna, tylko fajnie pograna piłka od tyłu z wprowadzeniem Matuszewskiego na pozycję skrzydłowego, na wsteczną piłkę, na coś mi się uczulali i tak padła bramka. To właśnie najbardziej cieszy. To, co robi się na treningach, jeśli wychodzi w meczu. W temacie ekstraklasowym jeszcze rzut oka na tabelę. Lideruje Lech Poznań z identycznym dorobkiem co druga Krakowia. Na trzecim miejscu plasuje się Legia, która ma tyle samo punktów co Raków, Widzew i Piast. Ciasno w tej czołówce. W Serie A Hellas Verona z Pawłem Dawidowiczem przegrał z Juventusem 0-3. Juve przewodzi w tabeli. Wczoraj też grało Cagliari. Grało i zremisowało z Como 1-1. To będzie raczej słoneczny dzień. Na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie ma być małe i umiarkowane. No tylko na wschodzie i południu. No i tylko okresami. To będzie zachmurzenie duże. W tych rejonach mogą wystąpić przelotne opady deszczu oraz ewentualnie burze, przed którymi alertem IMGW ostrzegana jest Zamojszczyzna. Jeśli chodzi o temperaturę w najcieplejszym momencie dnia, to powinno być od 20 do 23 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich, od 24 do 26 na zachodzie i w centrum kraju, a najcieplej, bo od 27 do 30 kilku stopni będzie na wschodzie, szczególnie przy granicy z Ukrainą. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Lodówka LG No Frost 203 cm. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3399. Teraz za 3199 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 9:07. Zapraszamy do Trójki. Prawo jazdy dla 17-latków? No taką możliwość ma dać ustawa przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury, a państwo ten pomysł komentują. W 1988 roku w listopadzie kończyłem 17 lat, 8 grudnia odebrałem już prawo jazdy. Tyle lat już jeżeli nikt z boku ze mną nie siedział. Wszystko zależy od szkolenia. My w szkole mieliśmy takiego instruktora szkolnego, bo tak to w drugiej klasie cały rok przepisy ruchu drogowego, taki przedmiot był, nie? Po prostu uczyliśmy się tego i trzeba było to zdać. Przejrzałem na portalu brd24.pl wywiad z wiceministrem infrastruktury Stanisławem Bukowcem. To w tej rozmowie zasygnalizował całą tę ustawę, ale nie wyjaśnił, co dokładnie oznacza towarzystwo doświadczonego kierowcy w samochodzie z takim 17-latkiem. Powiedział za to, że dla takich kierowców wymóg trzeźwości wynosić będzie bezwzględnie 0 promili. No ja bym to rozszerzył na wszystkich kierowców. Nawet tych bardzo, bardzo doświadczonych. No dobrze, druga godzina naszego porannego spotkania już trwa. Muzycznie otworzy ją The Verve, Love is Noise, Anna Regulska, Ola Dobieszewska, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Poranek spędzamy razem do 9:00. And The Verve za nami, a przed nami Magdalena Bay. Czy słyszeli państwo kiedyś o tym zespole? To amerykański duet z Miami, tworzący w Kalifornii. No ciekawe, czy te ciepłe klimaty będzie słychać w dzisiejszej piosence dnia, bo będzie ten utwór powracać. That's My Floor, świeżutki singiel od Magdalena Bay w trójce. 14 minut po siódmej. Piosenka dnia na ten wtorek w trójce Magdalena Bay i That's My Floor, czyli w wolnym amatorskim tłumaczeniu mój jest ten kawałek podłogi, oczywiście w nieco innym klimacie niż Mr. Zup. 18 minut mamy po siódmej, tu audycja poranna i zapowiadany temat powodzi w Bangladeszu i Indiach. No poważne straty, ofiary śmiertelne, być może także konsekwencje dla reszty świata, bo mówi się o Bangladeszu, Indiach, obok Chin, jako o fabrykach świata, zwłaszcza w sektorze fashion. Przyjrzał się sprawie Michał Strzałkowski. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. No tak, rzeczywiście powódź w Bangladeszu i we wschodnich Indiach w stanie Tripura jest dość poważna, bo tu mówimy o milionach, naprawdę milionach ludzi dotkniętych tą powodzią. O setkach tysięcy ludzi, którzy właściwie nie mają co jeść, nie mają gdzie się schronić. Powódź była potężna, woda wysoka, wciąż w bardzo wielu regionach nie opadła, a w niektórych jest bardzo poważne ryzyko, że poziom wody jeszcze się podniesie. Przecież to jest co prawda koniec, ale jednak pory monsunowej w tej części świata. Bardzo ulewne deszcze to jest rzecz codzienna, ale w tym roku rzeczywiście te monsuny są bardzo potężne. Rzeki wylewają. O tym, jak wygląda ta sytuacja, mówią sami mieszkańcy Bangladeszu, choćby taki przedsiębiorca Imam Udin, który mówi o tym tak. Mój dom został zalany do wysokości 1,5 metra, tak samo jak mój warsztat. Pobliska szkoła została zamieniona na tymczasowe schronisko. Koczuje tam ponad 1000 osób. To są wszystko zaradni ludzie, ale powódź zrównała ich z nędzarzami. I to jest perspektywa miasta, a na wsi jest jeszcze gorzej. O tym, jak to wygląda na bangladeskiej prowincji, mówi rolnik Abdul Halim. Brakuje żywności i wody. Niemal żadna pomoc nie dociera do mniejszych wsi. Zbyt daleko jesteśmy od wciąż przejezdnych dróg. 2 dni temu skończył nam się ryż, od 2 dni, więc nic nie jemy. Woda nieco wczoraj opadła, ale znów się podnosi. Nie spodziewamy się więc szybkich dostaw żywności. Nie wiemy też, czy będziemy mieć gdzie mieszkać. No i oczywiście to jest perspektywa mieszkańców Bangladeszu, bardzo trudna, ale też są kolejne obawy o gospodarkę tego kraju. Gospodarkę, która znajduje się w bardzo kiepskiej sytuacji, choć ostatnie lata przynosiły poprawę, ale znowu, potem pandemia, potem różne kłopoty, to także uderzyło w tę część świata, nie tylko w zachód. A przecież dopiero co skończyły się, nieco ponad 3 tygodnie temu, bardzo poważne protesty w Bangladeszu, które doprowadziły do zamknięcia tych fabryk tekstylnych, szwalni, garbarni na wiele tygodni. A to jest bardzo poważny element PKB Bangladeszu. Bardzo ważne miejsce zatrudnienia dla wielu mieszkańców tego kraju, zwłaszcza kobiet, które często nie mogą znaleźć zatrudnienia w innych sektorach. Oczywiście płaci się tam kiepsko, warunki bywają ciężkie, ale co zresztą mówi nawet obecny premier Bangladeszu, Mohamed Yunus, przez lata przecież ekonomista, laureat Pokojowej Nagrody Nobla za pracę nad mikrokredytami i tworzenie takich systemów mikrokredytów pozwalających ludziom wyjść z nędzy. Jak mówi Mohamed Yunus, albo to, albo w ogóle żadnej pracy w Bangladeszu, co też pokazuje trudną sytuację bardzo wielu osób w tym kraju. A ten eksport tekstyliów, no to jest coraz ważniejszy element PKB Bangladeszu. Podwoiło się w ciągu zaledwie 8 lat to, ile generuje ten eksport. Jeszcze w latach 2017 mniej więcej, 16-17, to było 28 miliardów dolarów rocznie. Teraz to jest prawie 43 miliardy dolarów rocznie. Głównie na zachód idzie ta odzież. Prawie 90% tej produkcji w Bangladeszu to jest zaopatrzenie dla sklepów odzieżowych w Stanach Zjednoczonych i w Europie, więc za każdym razem, kiedy są kłopoty dla tej branży w Bangladeszu, to odczują konsumenci w naszej części świata. No Bangladesz tak bardzo staje się szwalnią świata, że już w tym momencie jest drugim eksporterem tekstyliów po Chinach, a wiele wskazuje na to, że może nawet te Chiny wyprzedzić, bo same chińskie marki odzieżowe przenoszą produkcję do Bangladeszu, bo jest tam ona tańsza niż w Chinach, które jednak się mocno zmieniły i już nie są tylko dostarczycielem taniej siły roboczej. No i taka powódź, która oczywiście obejmuje tylko część Bangladeszu, ale niszczy elektrownie wodne, niszczy drogi, więc utrudnia transport, utrudnia dostarczanie energii, na pewno jest ogromnym wyzwaniem dla Bangladeszu, który, przypomnę, właśnie po 3 tygodniach miał zacząć się uspokajać po tych protestach z nowym rządem, z nowym premierem, z nową sytuacją, a tymczasem taki bardzo poważny problem wywołany tym, że te deszcze monsunowe w tym roku były rzeczywiście wyjątkowo silne. No tak, jeśli nie protesty, to katastrofy naturalne, a przecież trzeba sobie uświadomić, że mówimy o części świata, w której wszystko jest większe. Ludzi jest tam więcej, ten eksport, ta produkcja jest większa, ale też te rzeki są większe, te deszcze są większe. Tak trudno to przełożyć, prawda, na polskie warunki, gdybyśmy mieli sobie to tak na szybko wyobrazić. Naprawdę warto też zobaczyć zdjęcia chociażby, jak to wygląda. To prawda, rzeczywiście to jest bardzo wysoka woda, bo monsun, no to jest mowa o ulewnych deszczach trwających czasem przez kilkanaście dni z króciutką przerwą i znowu przez kilkanaście dni niemalże cały czas leje, więc te rzeki, nawet jeśli one są wielkie, to one się wypełniają bardzo szybko. Jeśli dojdzie do ich przepełniania się, no to ta fala powodziowa jest bardzo potężna. Bangladesz to jest kraj, który ma powierzchnię niecałych 150 tysięcy kilometrów kwadratowych. No to porównajmy to z Polską, która ma ponad 300 tysięcy i to dobrze ponad 300 tysięcy kilometrów kwadratowych, więc mówimy o kraju o ponad połowę mniejszym od Polski, a zamieszkanym przez 180 milionów ludzi, czyli na szybko liczę prawie 6 razy więcej niż w Polsce, na terytorium o ponad połowę mniejszym niż Polska. To pokazuje, jak gęsto zaludnionym miejscem jest Bangladesz, a to oczywiście wywołuje bardzo duże wyzwania dla rynku pracy, dla w ogóle funkcjonowania tego kraju, jak zalewa jakieś regiony, to są stąd takie ogromne liczby osób, którym trzeba pomóc. No w samym Bangladeszu to jest prawie 6 milionów ludzi, którzy potrzebują natychmiastowej pomocy. Ogromna liczba. No może na poziomie całego Bangladeszu 180 milionów to się może nie wydawać dużo, no ale to jest 6 milionów. To jest taki przeciętny... 3 Warszawy. Tak, 3 Warszawy, albo taki przeciętny na przykład kraj w środkowej Europie, nie licząc Polski, która jest duża, bo tam te kraje mają między 4 a 9 milionów mieszkańców mniej więcej, więc no to jest ogromna tak naprawdę przestrzeń, ogromna liczba ludzi, no i ogromne wyzwanie dla kraju, który no ciągle jest krajem rozwijającym się. Będziemy się więc sprawie na pewno przyglądać, wracać do niej także w Trójce. Opowiadał o powodziach w Bangladeszu i ich konsekwencjach Michał Strzałkowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Radioaktywny, wekwitentny, Czarnobyl wiecznie młody, dla starych stary, dla wiecznie młody. Mówią, przeminęło z wiatrem, nic nie trwa wiecznie. Przemijamy razem z wydychanym powietrzem, milimetr po milimetrze, masz esencję w przekazie. Buntownik z wyboru, oddam serce za sprawę. Przez ambicje zbyt wielu mierzy cel dla niewielu i tak powoli nas doprowadza stres do wylewu, rośnie gniew. Rozczarowanie światem, nie ma czasu na zem, nie ma czasu dla marzenia o dziś. Wiara w cuda stawia nam tyle, mówią rap, to nasz udasz, no bo zdradza intelekt, by wszystkie kładą nie ma twardo, stąpam po ziemi, tylko serce ma prawo mi mówić, co mam wierzyć. Czy masz plan, żeby żyć? Czy żyjesz, by mieć plan? Czy masz plan, żeby żyć? Czy żyjesz, by mieć plan? Czy masz plan, żeby żyć? Zanim rigor mortis, na sztywni, a kostucha opis, dar wieczny, chcemy żyć, najadać się chwilą, która wciąż trwa. Czy żyjesz, by mieć plan? Czy masz plan, żeby żyć? Czy żyjesz, by mieć plan? Czy masz plan, żeby żyć? Czy masz plan, żeby żyć? Czy żyjesz, by mieć plan? Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Muzyka dla prawdziwych fanów rocka. Legendarny biały album Perfektu znowu na winylu. Przeboje wszechczasów. Chcemy być sobą. Lokomotywa z ogłoszenia. Ale w koło jest wesoło. Nie płacz FK, czy niewiele ci mogę dać. Brzmią perfekcyjnie. Ale w koło jest wesoło. Zremasterowane w najnowocześniejszej technologii. Nie płacz FK. Kultowy album Perfektu. Dostępny w księgarniach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Zbigniew Hołdys. Kochanie, śledziki i napoje mam. Coś jeszcze? Przyda ci się coś dobrego na kaca. Kup w aptece Riposton. Riposton? Tak, Riposton. Już nie pamiętasz, co było ostatnio? Masz rację. Nieźle mnie zmogło. Tabletki musujące Riposton uzupełniają elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. Jak samopoczucie po imprezie? Świetnie. Riposton faktycznie sprawdził się na kaca. Riposton. Prawdziwa riposta na kaca. Środek spożywczy. Czas na misję nakarmić mięsożercę. W Carrefourze łopatka wieprzowa 50% taniej. 9,99 za kilogram z zarejestrowaną kartą Payback, aplikacją lub kartą seniora Carrefour. Oferta ważna do 28 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Żegnamy reklamy. Na zegarach 7:30. Zaglądamy więc na drogi o sytuacji w radionawigatorze Trójki. Anna Hardej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od trasy S6 pomiędzy węzłami Kołobrzeg Zachód i Kołobrzeg Wschód. Na 89 kilometrze samochód osobowy uderzył w bariery i wyłączony z ruchu jest jeden pas w kierunku Koszalina. Jeśli chodzi o S6, no to mamy korki przed węzłem Gdańsk Południe w obu kierunkach, ale większy zator jest w stronę Łodzi. No i też na S6 postoimy przy Matarni w kierunku Gdyni. Teraz droga numer 11 w Wielkopolsce. To odcinek Środa Wielkopolska Jarocin. W miejscowości Klęka zderzyły się 4 samochody osobowe i wprowadzono tutaj ruch naprzemienny. Na trasie S11 odcinek Jaryszki Krzesiny w stronę Poznania też postoimy, a jeśli chodzi o Poznań, no to droga 92 się korkuje w obu kierunkach, to przed mostem Lecha na Warcie postoimy. No i jeszcze autostrada A4, mamy korek w stronę Katowic między węzłami Kraków, Łagiewniki i Skawina, a także przed węzłem Kraków-Tyniec. Radionawigator wraca za niecałą godzinę. Teraz czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam i na początku ważny apel. Ministerstwo Rozwoju i Technologii ostrzega przed oszustami, którzy rozsyłają do przedsiębiorców maile z informacją o konieczności weryfikacji danych w serwisie biznes.gov.pl. W wiadomości znajduje się link prowadzący do strony podszywającej się pod profil zaufany. Ofiary proszone są tam o podanie danych karty płatniczej, loginu i hasła do bankowości internetowej. Resort Rozwoju nie ma nic wspólnego z wysyłanymi wiadomościami i przypomina, że strona biznes.gov.pl nigdy nie prosi o podanie takich informacji. 1/4 pracodawców deklaruje, że zapewni w tym roku wyprawki szkolne dla dzieci swoich pracowników. 15% wręczy im karty przedpłacone na zakupy związane właśnie z edukacją dzieci, a co trzecia firma zaoferuje także różnego rodzaju zapomogi lub pożyczki, które potrzebujący pracownik może wydać na wyposażenie tornistra swojego dziecka, mówi Magda Dąbrowska, wiceprezeska grupy Progres. Widzimy rosnące zainteresowanie firm różnymi formami dofinansowania wyprawek szkolnych. Są to zarówno jednorazowe dodatki finansowe, jak i bony czy vouchery na zakup artykułów szkolnych. Takie inicjatywy nie tylko wspierają pracowników, ale również budują lojalność i pozytywną atmosferę w miejscu pracy. Blisko 9% rodziców wyprawki szkolne kupiło już w lipcu, prawie 75% zrobi to w sierpniu i niecałe 12% odkłada zakupy na wrzesień. Jak wynika z raportu UCI Research, ceny artykułów szkolnych poszły w górę w skali roku o ponad 6%. Długi sektora hoteli, restauracji i cateringu wzrosły w czerwcu do ponad 2 miliardów złotych. Tak wynika z najnowszych danych BIG Info Monitor. W czołówce nieterminowo spłacających swoje zobowiązania są firmy z województwa mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego. Bezrobocie w lipcu nieznacznie wzrosło do 5%, ale i tak pozostaje zbliżone do historycznego minimum, mówi Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Odnotowano nieznaczny, ale nietypowy jak na lipiec wzrost liczby bezrobotnych o blisko 3000 osób. Liczba bezrobotnych wciąż jest jednak niższa o 17 tysięcy w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. W Unii Europejskiej niższe od nas bezrobocie mają tylko Czechy. Jutro rząd ma się zająć projektem przyszłorocznego budżetu. Resort finansów przewiduje, że PKB w 2025 wzrośnie o 3,7%, a inflacja średnioroczna wyniesie 4,1%. Uber został ukarany grzywną w wysokości 290 milionów euro za przesyłanie prywatnych danych europejskich kierowców do Stanów Zjednoczonych. Holenderski Urząd Ochrony Danych uznał, że doszło tutaj do pogwałcenia unijnych przepisów dotyczących prywatności. Firma skrytykowała tę decyzję i zapowiedziała odwołanie, a postępowanie przeprowadzono w odpowiedzi na skargę złożoną we Francji przez tamtejszą Organizację Praw Człowieka w imieniu ponad 170 kierowców. Sprawa została przekazana do Holandii, bo tam Europejska Centrala Firmy Przewozowej jest zarejestrowana. Dolar dziś rano kosztuje 3,83 zł, euro 4,28, frank szwajcarski 4,52, a kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 5 groszy. Od 20 do 23 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich, od 24 do 26 na zachodzie i w centrum kraju, od 27 do 30 kilku stopni na wschodzie. Takich temperatur należy spodziewać się dziś po południu. Wiatr na ogół będzie słaby i umiarkowany. Wschodni w czasie burz porywy wiatru mogą osiągać 60 km na godzinę. No tak, burz, bo burze możliwe, szczególnie w Tatrach i na Zamojszczyźnie. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali i będzie rosnąć. 24 minuty mamy do godziny 8. Coś z klasyki teraz. 37 lat ma już ten utwór, ale chyba niespecjalnie się starzeje. Fleetwood Mac i Little Lies. Ustawa napisana, projekt Ministerstwa Infrastruktury ma wprowadzić możliwość zdawania na prawo jazdy dla 17-latków. Już 17-latków. Państwo komentują, 2 dwójki i 7 trójek. Łatwiej się jest pewnych rzeczy, z tym odruchów, nauczyć w młodszym wieku. Ale dobrym pomysłem jest to, żeby tymczasowo ktoś, powiedzmy to sobie wprost, mądrzejszy, czy też bardziej doświadczony był przy takim młodziku. I to tyle. No przecież starsi też powodują wypadki, prawda? Nie tylko młodzi. No to tylko musimy ustalić i zaproponować ministerstwu, choć to pewnie znajduje się w ustawie, do szczegółów na razie nie dotarłem. Jak bardzo doświadczony powinien być ten towarzyszący pasażer? Czy to powinno być 10 lat posiadania prawa jazdy, czy może jakaś granica wiekowa? No jeśli mają państwo jakieś propozycje, to oczywiście zapraszamy. 2 dwójki i 7 trójek telefonicznie, zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, mailowo. 20 minut do 8 na zegarach. Spokojnie, to nie budzik, choć może podobnie brzmi. Janis and the Rain Can't Reach Us w trójce. To tak telefonicznie. Właśnie. Fear of the day. Kwadrans do godziny 8 w Trójce o paralimpijczykach, a konkretnie o paralimpijce. Będziemy teraz mówić o Marcie Dzieciątkowskiej. No ta zagadka już wyjaśniona. O triatlonistce, która tak będzie występować na Igrzyskach Paralimpijskich w Paryżu, choć droga do tych igrzysk w jej wypadku była bardzo długa. No zresztą, jak to często bywa w przypadku paralimpijczyków, był wypadek samochodowy, była rekonwalescencja, potem po wielu operacjach udało się wstać z wózka. Teraz igrzyska, ta wisienka na torcie. Wielka Piątka. Kiedy po wypadku trafiła do szpitala, lekarze mówili o niewielkich szansach na powrót do sprawności. 8 lat później stanie na starcie Igrzysk Paralimpijskich w Paryżu. Marta Dzieciątkowska od zawsze kochała ruch. Zaczynała od baletu, później był taniec towarzyski, pływanie i koszykówka. Miłość do triatlonu zaszczepił w niej tata. Tylko, że ten triatlon był uprawiany tak bardzo amatorsko, że zupełnie dla siebie, raczej bez planu treningowego, po prostu jak miałam ochotę biegać, to szłam biegać. Ale faktycznie bardzo interesowałam się triatlonem. Jednym ze startów, który wspomina najlepiej, był ten z lipca 2016 roku. Miała wtedy 18 lat. Niecały miesiąc później jeden moment zmienił jej życie na zawsze. Podczas wypadku samochodowego doznała dotkliwego urazu kręgosłupa. Miałam wybuchowe złamanie kręgu L1, L2 i do tego uszkodzenie stożka rdzenia. To skutkowało porażeniem wiotkiem kończyn dolnych i pęcherza. Na początku sytuacja była dość tragiczna. Nie wiadomo było, jak to się dalej rozwinie, czy będzie szedł jakiś progres, czy nie, jak będzie szła rehabilitacja. Po 4 operacjach, tysiącach godzin spędzonych na rehabilitacji i wsparciu rodziny, Marcie Dzieciątkowskiej udało się stanąć na nogi. No, po pierwsze trafiłam na wspaniałych lekarzy, którzy bardzo chcieli mi pomóc i myślę, że też dzięki temu bardziej mi się też chciało. Trafiłam na wspaniałych fizjoterapeutów i do tego też największe wsparcie miałam od rodziny i oni byli taką moją motywacją codzienną. Jakby cała ta droga to właśnie jest taki nasz wspólny sukces, bo oni zawsze ze mną gdzieś tam byli w tych gorszych i lepszych momentach. Na zawody wróciła 3 lata po wypadku. Pierwszy był triatlon w Pniewach. Kiedy lekarz prowadzący dał zielone światło do startu, Marta bez chwili wahania dopisała się do listy startowej. Akurat super się złożyło, bo po raz pierwszy w historii Polski odbyły się Mistrzostwa Polski w paratriatlonie w 2019 roku, też w sierpniu, czyli tak naprawdę 3 lata później. Paratriathlon makes its Paralympic debut at Rio 2016. This modern, dynamic and exciting sport sees athletes compete in the traditional swim, cycle and run, but with some unique differences. Zawodnicy na Igrzyskach Paralimpijskich w triatlonie rywalizują w 5 kategoriach w zależności od stopnia niepełnosprawności. Jednak wszyscy muszą pokonać dystans 750 metrów pływania, 20 km jazdy na rowerze i 5 km biegu. Największą słabością moją jest w tym przypadku bieganie, bo faktycznie bardzo to odczuwam, jeśli chodzi o sam kręgosłup i stabilizację. No, ze względu też na moją niepełnosprawność, jaką jest właśnie kręgosłup, no to zdecydowanie pływanie najbardziej lubię. Wysoką formę Marta Dzieciątkowska potwierdziła w pierwszej połowie tego roku, wygrywając zawody Pucharu Świata w Uzbekistanie i zajmując 2. miejsce na Tasmanii. Wówczas umocniła swoją pozycję w rankingu, co dało upragnioną kwalifikację do Paryża. Na pewno dam z siebie wszystko, ale też chcę po prostu wiedzieć, chcę mieć świadomość tego, że faktycznie jadę tam też dla siebie, jakby jako takie zwieńczenie i taka nagroda za całe te 8 lat, które były i no chcę się dobrze bawić. Oczywiście dając siebie wszystko. Zawodniczka po starcie na Igrzyskach Paralimpijskich rozpocznie staż dyplomowy kierunku lekarskiego. W tym roku ukończyła studia medyczne. W związku ze swoimi doświadczeniami myśli o zostaniu neurolożką lub ortopedką. Wielka Piątka. Historię Marty Dzieciątkowskiej przedstawił Paweł Pawlica, czym teoretycznie zamknął Wielką Piątkę. Wcześniej opowiadał o Rafale Wilku, o Michalu Derusie, o Natalii Partyce i Kindze Druszcz, czyli także paralimpijczykach, których zobaczymy na Igrzyskach w Paryżu. Te startują jutro. A ja specjalnie wspomniałem o teoretycznym zamknięciu Wielkiej Piątki, ale więcej dziś nie powiem. Proszę mnie nawet nie próbować do tego zmusić. Proszę tylko czekać, słuchać Trójki, odliczać czas i kibicować paralimpijczykom. Jutro ceremonia otwarcia Igrzysk Paralimpijskich w Paryżu.